nisam smeo da ti kažem ja noći te, kad otišla si ti. Sada to tek osjećam i znam, sada kad sam sam, sasvim sam. Ne, ne, to nisam smeo da ti kažem ja ko je kriv, zaboravimo sad. Želim te i više nego pre, jer ti si život moj, jer ti si meni sve. Hiljadu ruža samo za tebe, neka to ceo svet zna. Hiljadu ruža i to je malo za tvoje nežnosti draga. Koliko volim te ja. Da, da, to nisam smeo da ti kažem ja noći te, kad otišla si ti. Želim te i više nego pre, jer ti si život moj, jer ti si meni sve. Hiljadu ruža samo za tebe, neka to ceo svet zna. Hiljadu ruža i to je malo za tvoje nežnosti draga. Hiljadu ruža, hiljadu snova, svaka ti priča ti zna. Hiljadu ruža, neka ti kažu koliko. Hiljadu ruža, neka ti kažu koliko volim te ja. Hiljadu ruža, neka ti kažu.